और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो ईमान लाने वालों के बारे में यूं कहते हैं कि अगर ये ईमान लाना कोई अच्छी बात होती तो ये लोग इस बारे में हमसे सबकत न ले जा सकते। और जब इन काफिरों ने इससे खुद हिदायत हासिल नहीं की तो वो तो यही कहेंगे कि ये वही पुराने ज़माने का झूठ है।